Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis. W PiSie nigdy nie było pomysłu wychodzenia Polski z Unii, mówił w Trójce Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Bruksela z uwagą śledzi wydarzenia w Holandii, tam ogromną popularnością cieszy się partia antyeuropejska. Jutro wybory. 50 polskich wydawców i 11 pisarzy w Londynie będą reprezentować Polskę na słynnych międzynarodowych targach. Polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej, to jest absurd, zapewniał kilkanaście minut temu na antenie Trójki szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Marek Magierowski oceniał też, że większym zagrożeniem jest rozpad Unii, jeśli nie będzie zmian w działaniu wspólnoty. Nigdy taka koncepcja nie pojawiła się wśród liderów obecnie rządzącej partii w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią eurosceptyczną. Ma swoje wątpliwości co do obecnego funkcjonowania Unii. O ile polexit w moim przekonaniu w ogóle nie wchodzi w grę, ale wchodzi w grę eurexit, czyli rozpad Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska się sama nie naprawi, to możemy być świadkami dużo gorszych scenariuszy niż ten wydumany polexit. Także szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewniał wczoraj, że Polska nie zamierza opuszczać Unii Europejskiej, a mówił o tym w związku z publikacją Rzeczpospolitej. Gazeta napisała, że liderka francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen zaproponowała Jarosławowi Kaczyńskiemu współpracę przy demontowaniu struktur europejskich. Wczoraj wieczorem autor tekstu Rzeczpospolitej przeprosił czytelników za błąd, jakim było przepisanie Le Pen wspomnianych słów. W tej chwili Bruksela z uwagą przygląda się sytuacji w Holandii, bo tam jutro wybory parlamentarne i to będzie starcie dwóch różnych wizji obecnego premiera stojącego na czele partii centroprawicowej, a Herta Wildersa, który jest przeciwnikiem Brukseli i polityki otwartych drzwi dla imigrantów. Tymczasem od kilku dni trwa ostry polityczny spór między Hagą a Ankarą. Turcja zapowiedziała zawieszenie kontaktów dyplomatycznych z Holandią, a także ponowną ocenę zawartego z Unią Europejską porozumienia w sprawie zawracania imigrantów z krajów unijnych do Turcji. A zaczęło się od niewpuszczenia do Holandii dwojga tureckich polityków. Chcieli oni prowadzić kampanię wśród Turków mieszkających w Holandii przed referendum dotyczącym poszerzenia kompetencji prezydenta Turcji. O tym, jak sytuację w swoim kraju i politykę otwartych drzwi dla uchodźców oceniają liderzy najpopularniejszych partii w Holandii, Tomasz Majka. W wypełnionej studentami auli Uniwersytetu w Rotterdamie przez pół godziny debatował obecny premier Mark Rutte, szef partii ludowej i Geert Wilders, lider populistycznej partii wolności. Dyskusję zdominował kryzys polityczny między Holandią a Turcją. Wilders zaproponował usunięcie tureckiego dyplomaty z Hagi. Przeciwny był temu Rutte. Turecki ambasador i jego współpracownicy powinni być wydaleni z Holandii. Inaczej Turcy dalej będą nas obrażać. Nie będziemy eskalować tej sytuacji. Jest różnica między tweetowaniem z kanapy a rządzeniem krajem. W czasie debaty Geert Wilders zarzucił premierowi błędy w polityce migracyjnej. Jest pan zakładnikiem Erdogana, proszę zamknąć holenderskie granice. Mark Rutte odpowiadał, to całkowicie fałszywe rozwiązanie. Pan chce nexitu, wyjścia Holandii z Unii. Wie pan jaki to koszt? Proszę tego nie robić. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Ludzie produkują coraz więcej śmieci. Największe wysypisko to wielki oceaniczny płat śmieci pływający po Pacyfiku. To odpadowa plama, która zaczyna się jakieś 900 kilometrów od wybrzeży Kalifornii, a kończy w okolicach Japonii. W Polsce tylko 14% śmieci poddawane jest recyklingowi. I właśnie tym problemem, czyli gospodarowaniem odpadami, zajmie się dziś Europarlament. Nowe rozwiązania mają pomóc zaśmieconemu środowisku. Andrzej Geber. Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami powinny przynieść korzyści dla środowiska, klimatu i ochrony ludzkiego zdrowia, głosi projekt rezolucji. Regulacje zakładają, że do roku 2030 składowanie odpadów mających zły wpływ na środowisko naturalne zostanie zredukowane do poziomu 5%, a ilość odpadów żywnościowych zmniejszono o połowę. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I na koniec w serwisie Trójki Londyn. Tam ruszają słynne międzynarodowe targi książki. To jedna z najważniejszych i największych tego typu imprez na świecie. A w tym roku gościem honorowym będzie Polska. Z Nadwisły nad Tamizę przyjedzie 50 wydawców i 11 pisarzy. To impreza prestiżowa, mówi mi Robert Szaniawski, szef Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Sukces tutaj to znakomity prognostyk co do dalszego zaistnienia polskiej literatury na rynkach zagranicznych. Ponad 50 wystawców z Nadwisły, 40 spotkań autorskich, książki dla dzieci, kryminały, reportaż, szereg nazwisk, którymi w tym roku Polska będzie się chwalić. Olga Tokarczuk, autor fantastyki Jacek Dukaj, autorzy reportaży Artur Domosławski, Ewa Winnicka, poetka Marzena Bogumiła-Kielar. autorzy tekstów dyskursywnych, profesor Andrzej Nowak i Dariusz Karłowicz. Targom towarzyszy też szereg wydarzeń pobocznych, od sympozjum Konradowskiego w Bibliotece Brytyjskiej po dyskusję nad stosunkami polsko-rosyjskimi w XVIII i XIX wieku, która odbędzie się na uczelni University College London. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce kolejny serwis o 10:00. Zapraszamy. A teraz już w studiu Adam Malecki, czyli wiadomości sportowe. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dzisiaj poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. Bliżej upragnionego celu są Juventus Turyn i Sevilla. Bianconeri pierwsze spotkanie wygrali na wyjeździe z Porto 2-0. Wynik korzystny, ale nie może uśpić naszej czujności, przekonuje trener Juve Massimiliano Allegri. Ryzyko pozostaje całkiem duże. To jest mecz piłki nożnej, czyli może wydarzyć się wszystko. Jestem przekonany, że Porto rozegra świetne spotkanie, choćby dlatego, że ma ogromne doświadczenie w tych rozgrywkach. Więc to my musimy pokierować tak wszystkim, żeby panować nad sytuacją od początku do końca. Nie możemy myśleć o pierwszym meczu, o tym, że wygraliśmy 2-0 i tylko w ten sposób możemy wygrać. Początek meczu o 20:45, o tej samej porze zagrają Leicester z Sewillą. 3 tygodnie temu drużyna z Andaluzji wygrała 2-1. Przegrała za to Agnieszka Radwańska, a to oznacza, że odpada z turnieju Indian Wells już w trzeciej rundzie. Polka, która w zeszłym roku w Kalifornii dotarła do półfinału, przegrała z upałem i rywalką Chinką Shuai Peng w dwóch setach do czterech. W zgoła odmiennym nastroju jest zapewne Łukasz Kubot. On awansował do ćwierćfinału debla, w którym gra w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Z zaoceanicznych wieści jeszcze jedna dotycząca porażki Washington Wizards w koszykarskiej lidze NBA. Grał Marcin Gortat, zdobył 7 punktów, ale czarodzieje przegrali z Minnesota Timberwolves. Chwilowy spadek formy Wizards, za szlifowanie formy zabrał się za to sztab i zawodniczki reprezentacji szczypiornistek. W Gdańsku rozpoczęło się zgrupowanie, w którym bierze udział aż 30 zawodniczek, a nad wszystkim czuwa selekcjoner Leszek Krowicki. Musimy ćwiczyć, powtarzamy rzeczy, nad którymi już pracowaliśmy, pajamy nowe kadrowiczki do tej grupy reprezentacyjnej, więc staramy się dużo rozmawiać, po to, żeby one od razu z każdego treningu wynosiły coś dla siebie. No i taki charakter ma właśnie to zgrupowanie. Celem tego zgrupowania jest mianowicie objęcie dużej grupy zawodniczek takim centralnym szkoleniem, żeby mieć po prostu większe możliwości manewru. Mamy nadzieję, że dzięki temu lepiej przygotujemy zawodniczki do gry w reprezentacji. I do czerwcowych meczów o stawkę. Polki w barażu awans do Mistrzostw Świata zmierzą się z Rosją, czyli mistrzyniami olimpijskimi. A w Trójmieście od piątku do niedzieli rozegrają 3 mecze towarzyskie z Białorusią, Ukrainą i Słowacją. I jeszcze na koniec przypomnienie dla kibiców skoków narciarskich. O godzinie 17:00 kolejna odsłona cyklu Row Air. Prowadzi w nim, podobnie jak w klasyfikacji Pucharu Świata, Austriak Stefan Kraft. Najwyżej z Polaków, których dzisiaj na skoczni Lillehammer zaprezentuje się 6, sklasyfikowany jest Piotr Żyła. On zajmuje 4. miejsce. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, w Karpatach śnieg, a nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach 4 stopnie na Podhalu, 6 na Podkarpaciu, 7 w centrum, do 11 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz jedynie 2799 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. All the way to Reno. Just at the non-believer. Challenge the laws of chance. Now sleep. You're so sugar sweet. You may as well have had kicked me. Fastened on your sleeve. You know what you are. You're gonna be a star. You know what you are. You're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. Your Achilles heel. It's a tendency. R.E.M. All the way to Reno. To na dobry początek naszego spotkania. Kwadrans po godzinie 9. Słońce, słońce, słońce, słońce. Tak się przebija, przebija, przebija. Ale z listów widzę, że słońce już jest w niektórych rejonach kraju. Wiosna idzie, 14 dzień marca. Co my tu dzisiaj mamy? Będziemy mieli bilety i to nawet na koncerty jazzowe oraz folkowe. Będziemy mieli Kasię Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej. Dzisiaj co to jest uroda? Ciekawe. Płyta tygodnia tuż po godzinie 10, The Shins. Potem wykrywasz talentów, Katarzyna Borowiecka. Fajne filmy, Ryszard Jaświński, Kwadrans przed godziną 11. I jeszcze na koniec tej godziny medal dla każdego Henryka Sytnera. A w ostatniej godzinie naszego spotkania już przede wszystkim muzyka. A utworem dnia jest temat z filmu Masaryk, kompozycja Michała Lorenza. Tak będzie po godzinie 11. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, a teraz Jamiroquai. I look up to him. Cloud Nine, piosenka Jamiroquai w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka 20 po 9. Srebrne usta 2016. Poseł Tadeusz Cymański z klubu Prawa i Sprawiedliwości po sukcesach w przeszłości, ma na swoim koncie dwie statuetki, znowu kandyduje w naszym plebiscycie. Ta sprawa nie ma podwójnego dna, ma jedno i dziurawe. Po prostu pomyłka i to spora pomyłka. Amen. Ależ nie ma mowy o pomyłce. Tym razem chodzi o te słowa. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. Strach jest po prostu gwarantem i warunkiem życia. Nie byłoby na świecie strachu, nie byłoby życia. Pamiętajcie o tym. Ktoś powie, znamy te numery, Brunner, ale pamiętajcie, szanujcie się. I my was, a wy nas. Naprawdę. Dodajmy, że to był głos posła Tadeusza Cymańskiego w debacie o podatkach. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/trójka. Tak. Polecamy naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. A teraz mam dla państwa absolutny rarytas. Piosenka nosi tytuł Eloise. Będzie śpiewał Barry Ryan. Napisał ten utwór Paul Ryan. I to właściwie jedyny wielki przebój tego artysty. Wylansowany w 1968 roku. Wtedy jak na tamte czasy 3 miliony singli sprzedanych na całym świecie, to był naprawdę sukces. Nie słyszałem tego chyba ze 100 lat, to znaczy od 69 roku. That makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my song will shine. I'd love to care. but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. To promocja. Za mną w podróży już Indonezja z dzikim Flores i mniej dzikim, ale pięknym Bali. Malezja, gdzie przez wieki krzyżowały się drogi z Azji do Europy i to widać. Nowoczesny, olśniewający, choć niektórzy mówią plastikowy Singapur, słoneczna i smaczna Tajlandia, ale co tam, przede mną jeszcze sporo ciekawych miejsc, a na deser Butan. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację o nowej porze. O 17.10 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie musimy już trąbić o cenach w sklepach Rossmann. Wszyscy wiedzą, że są niskie. W końcu najlepszym dowodem jest nowa cena kostek do WC Kret 2 plus 1 gratis, które teraz można kupić za jedyne 4,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło. Ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, mamy najnowszy barometr Agencji Zatrudnienia Manpower Group i to najlepsze są prognozy dla rynku pracy w Polsce od 26 kwartałów. Dodam, że 91% firm w kraju deklaruje wzrost zatrudnienia. Tylko optymistyczne wiadomości. No to znaczy, one są optymistyczne i trochę nie są, dlatego że ten optymizm jest dla pracowników, jest to dobra wiadomość, bo mogą teraz rzeczywiście wielu z pracowników może wybierać w ofertach, bo pracodawcy są zainteresowani, mogą liczyć na podwyżki i one już się dzieją, to jest drugi plus. Natomiast mamy sytuację w tej chwili taką rzeczywiście, że rynek pracy dosyć mocno się zmienia i zmieni się jeszcze bardziej, bo w tym roku, w październiku mamy zmianę, skrócenie wieku emerytalnego, więc dodatkowa grupa osób zniknie z rynku pracy, no i pracodawcy... Ale będzie też walka o tych pracowników. No tak, będzie walka i to jest właśnie ta bariera rozwoju firm, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście, że nasze powodzenie jako pracowników jest związane z powodzeniem gospodarki jako całej, a gospodarka zaczyna mieć coraz większy problem ze zdobyciem wykwalifikowanych pracowników. Otóż to. I już w tej chwili w dużym stopniu musi w sobie wspierać się na przykład pracownikami z Ukrainy i to będzie się nasilało. I to jest problem nie tylko dotyczący samego rynku pracy, ale również systemu emerytalnego, który jest finansowany przez pracowników, więc tu mamy jakby wiele stron i z każdej strony trochę sprawa wygląda inaczej. Najlepsza sytuacja będzie podobno panowała w produkcji przemysłowej. No tak, rzeczywiście, to jest dobra wiadomość, bo przemysł ma perspektywy, jednak sytuacja w Unii Europejskiej jest na tyle dobra, że a my jesteśmy eksporterem, więc to jest dla nas korzystne i dla pracowników też. No tak, a panie Adamie przepowiada, że nadchodzi rewolucja finansowa. Młode firmy technologiczne będą ułatwiać nam prowadzenie finansów. W zasadzie to już się dzieje. Tak, rzeczywiście. W najbliższym numerze Polityki napisałem taki artykuł o tak zwanych fintechach, czyli takich nowych, młodych firmach. To są takie firmy łączące technologię z zajmowaniem się finansami. To nie są firmy czysto bankowe, ale właśnie, które poprzez różne technologiczne ułatwienia, głównie poprzez internet, oferują nam rozmaite usługi, a będzie ich coraz więcej, bo od przyszłego roku wchodzi nowa dyrektywa unijna, która pozwoli im na oferowanie nowych, takich nowatorskich usług właśnie w zarządzaniu domowymi finansami. I to zmieni nasze życie, tak? No, ono zmienia się, bo w końcu już jak obserwujemy, to oczywiście może, nie wiem, czy pan korzysta z bankowości mobilnej, czyli przy pomocy telefonu, ale młodzi ludzie już często właściwie dla nich bank to jest to, co mają w telefonie, a nie taki, który jest tam przy ulicy i z okienkiem kasowym, bo oni tego nie znają. Więc to się zmienia i to się będzie zmieniać. Mówimy o tym za dziennikiem od rana, mianowicie wielki absurd. Kolej musi wydać 2 miliardy złotych na remont fragmentu trasy Warszawa-Poznań, na remont, który jest niepotrzebny, a trzeba wydać te pieniądze, aby nie oddać ich do Brukseli. Co pan na to? No jest to rzeczywiście sytuacja absurdalna, ale nie pierwsza i nie ostatnia. To jest skutek bardzo zapóźnionych inwestycji kolejowych, które były nieprzygotowane i nagle okazało się, że kiedy pojawiły się unijne pieniądze, to okazało się, że nie bardzo jest na co je wydać, dlatego że każda inwestycja musi być poprzedzona całym procesem przygotowawczym, musi być to kwestie uzgodnień wszystkich tych środowiskowych złot. I nagle się okazało, że nie ma gdzie tych pieniędzy wydawać, więc wydaje się je tak na ola Boga w różnych sytuacjach często. Żeby wydać. Bo pieniądze na kolej na przykład są wydawane w dużym, z poprzedniej perspektywy duża część pieniędzy poszła na przykład na tabor, poszła na tramwaje, bo na coś trzeba było je wydać. Ale właśnie często one nie idą bezpośrednio na kolej, bo kolej nie jest w stanie ich zaabsorbować, no i później są takie absurdy jak ta, że się remontuje dobry szlak kolejowy. Uwaga teraz, Frankowicze, mianowicie kolejny bank, teraz Raiffeisen Polbank, przegrywa sprawę z Frankowiczem. Będzie musiał przewalutować kredyt po kursie z dnia zaciągnięcia. I to jest ta droga dla Frankowiczów. No w tej chwili ciągle jednak jest, bo rzeczywiście w wielu przypadkach wiele tych umów była skonstruowanych z takim naruszeniem reguł, że te zapisy umowne są dyskwalifikowane przez sądy, one są uznawane za niedozwolone klauzule umowne. To jest taką listę takich klauzul prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i tutaj też była taka sprawa, że okazało się, że bank tak, to była praktyka powszechnie stosowana przez banki, że banki dosyć swobodnie sobie ustalały, jak one będą kształtować kurs w momencie spłaty kolejnej raty. No i okazało się, że często właśnie w dniach, kiedy te spłaty nadchodziły, to te kursy były bardzo niekorzystne. No i teraz jest to po prostu zwyczajnie kwestionowane. Lubi pan ciastka? Oj, dotknął pan bolesnego problemu. No, lubiłem. Teraz niestety już, tak powiem, ze względów zdrowotnych nie za bardzo mogę. Podobno Polak średnio zjada 4 kilogramy rocznie. No rzeczywiście zjadamy tych słodyczy coraz więcej. Gdzieś przeczytałem, że na Polak zjada 40 parę kilogramów cukru w ciągu roku. No to są rzeczywiście duże ilości. I nie wiem, czy to cieszyć się, czy martwić, bo oczywiście nie jest to najzdrowsza forma odżywiania się, ale oczywiście... Obywatel Wielkiej Brytanii ponad 13 kilogramów. No tak, ale to jest chyba również kwestia tego, że w Wielkiej Brytanii więcej jest takich tak zwanych wysoko przetworzonych, czy takich fabrycznej słodyczy, a u nas jednak sporo jest rzeczy takiego pieczywa cukierniczego takiego i rzeczy robionych w domach. To i lepiej. No na pewno, bo to jest, tamte słodycze są robione i z tych tłuszczów trans, i z syropu fruktozowo-glukozowego, który jest też niezdrowy, cukier tradycyjny jest zdrowszy, więc oczywiście te domowe rzeczy są zdrowsze. Adam Grzeszek z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Pisz, Badanie okno numer jeden. Okno numer jeden? Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad. No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. To Redbox i już za kwadrans dziesiąta. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest uroda? Znowu coś nie dla mnie. Nie? Na pewno nie dla ciebie? Nie. A dlaczego? Dla mnie sam kosmos. No dobrze, a kosmos nie ma urody? Nie, bo tam nie rosną kobiety. Tak. Ale wiesz, co się stało w Apollo 8? Zimrower okrążył księżyc 10 razy trzymając kierownicę jedną ręką. To jest ciekawe? To jest dopiero ciekawe. Uroda mi się nie podoba. A wiesz, kto urodził mamę i tatę? Kto? Prababcia i moja druga prababcia są już w kosmosie. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. My? No, jesteśmy ojczyzną kosmosu. Co to znaczy? Z wielkiego wybuchu. No, to dopiero pięknota. A mi się podoba tylko moja mama i Maryśka. A ja mam dwie żony na innych ulicach. Oddzielnie są. Dwie? Jedna nazywa się Nadia, ma 2 latka, a druga nazywa się Ręka, ma 3 latka. A ty masz ile? Już 4,5, bo miałem urodzinki. Wiedziałaś, że jestem dorosły? Dorosły jesteś? No. A kiedy człowiek staje się dorosły? Jak ma dwie żony. Ja mam 2. Tak, ale kiedy sobie malowałam sama paznokcie. Paznokcie? Tak, bo jestem kobieta. No bo był Dzień Kobietów i mi tatuś dał różowe kwiaty. Więc wiem, a wiesz? No? Kobiety także rodzą dzieci. I potem do lekarza idą i rozcinają tępowinę nożem. I to nie boli. To jest taki specjalny nóż. Niebolący. Nudzi mnie ten temat. A jaki byś wolał? To wiesz jaki. Ja wolę dinozaury. Od kobiet? No tak. Dlaczego? No bo są fajniejsze. Wszystkie mamy krzyczą. To jest dziwne. To jest pięknota zaostra. Wiedziałem, że się skończy na dinozaurach. Katarzyna Stoparczyk, Dzieci wiedzą lepiej, za 12,5 minuty, 10. Mam 3 latka, 3,5, nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo ryszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Mam trzylatka, Czesław śpiewa. Za 10 minut 10. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your ride? It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. They all late from your plate, so how was your ride? How was your ride? To Blackfield z zestawu do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Pani Małgosia napisała jeszcze w sprawie bantu. Co prawda The Circle in the Square, oczywiście z autografami, stoi na półce na wyciągnięcie ręki, ale skoro radio ładnie gra, to płyty czekają na swoją kolej. No i jeszcze napisała, że bantu to jedna z jej ulubionych piosenek i jeździ na prawie wszystkie koncerty zespołu Redbox w Polsce. Może kiedyś się zlitują i to zaśpiewają. Za 5,5 minuty godzina 10. Obiecałem zaproszenia, to teraz może pierwsza porcja. Dokładnie tydzień temu rozmawialiśmy na temat jubileuszowych koncertów zespołu Karantul. Karantul jednak się mówi. 30 lat minęło. Karantul i goście na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w tę niedzielę o godzinie 19. Zaproszenia u Sylwii już teraz. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić. No i nasza strona, która mówi o wszystkim. polskieradio.pl/3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung zapłacisz jedynie 2999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież proszek Bryza kupisz u nas o 17 zł taniej. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy.